Radio 1. Het NOS-journaal. Het CBR ziet een grote toename van fraude met theorie-examens voor het rijbewijs. Kandidaten dragen een trui of een vest met een verborgen camera daarin en ontvangen de antwoorden via een oortje. Volgens het CBR komen daders er makkelijk mee weg en moet de fraude specifiek strafbaar worden gesteld. Bij 2 zelfmoordaanslagen in Somalië zijn minstens 18 mensen om het leven gekomen. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. De politie heeft in een boerderij in het Brabantse Rukve vaten met gestolen lithium gevonden. Lithium wordt onder meer gebruikt in accu's en in batterijen. En de politie ziet steeds meer elektrische stepjes in het straatbeeld. Ook al kunnen overtreders rekenen op een boete. In vrijwel alle Europese landen zijn e-stepjes gelegaliseerd. Een petitie om de stepjes ook toe te staan in Nederland is inmiddels al 23.000 keer ondertekend. Het ministerie van Infrastructuur zegt later dit jaar met een wetsvoorstel te komen. NPO Radio 1. NPO Radio 1 luistert naar jou. Hans van der Steeg. Ja, goedemiddag weer. Welkom weer bij een uitzending van NPO Radio 1. Luistert naar jou vandaag vanuit de geboorteplaats van deze topstrafpleiter. Prijs mijn geluk, mijn vak is mijn hobby. En ik vond dit een uitdagende zaak en ik verdien er helemaal niks aan. Goed, meteen een vraag voor al die mensen die hier naartoe gekomen zijn. Welke stem horen we hier? Iemand? Wat zegt u, meneer Van Rij? Plasman. Peter Plasman, ja, de bekende topadvocaat. Veel gasten aan tafel hier dus ook vandaag. We praten zo meteen met maar liefst 2 wethouders uit Roermond. Jos Van Rij, u hoorde hem al eventjes. En Dirk Fransen zijn hier. We hebben het over de ondernemingsdrift in de gemeente hier. Die is er nogal. Maar ook de consequenties daarvan. Want niet iedereen is even blij met al die ondernemingsdrift. Daarvoor is weer Charlotte van Dijk-Pieters, voorzitter van het dorpscomité Leeuwen, aangeschoven. En Roos, ja, jij bent hier alweer sinds vanmorgen. Het is inmiddels droog geworden. Volgens mij. Ja, dat is dan echt net. Ja, dat is nieuws, hè? Ja, dat is, ja. Het regent hier al de hele dag. Maar gelukkig, ik zei het net ook al bij Jurgen even naar uitzending, toen we onze show aankondigden, kwamen mensen hier wel gewoon binnen. Gelukkig was het hier ook warm en de koffie stroomde gestaag door. Heel veel mensen die aandacht vroegen voor uiteenlopende onderwerpen, van armoede en jongeren tot de overlast van bedrijventerrein Gemelot. Er kwam ook nog iemand binnen om een banaan te brengen. Voor wie? Ja, voor Astrid. Kijk, onze verslaggever. Die heeft hem ook heerlijk opgegeten, zag ik zojuist. Laten we even luisteren naar een bloemlezing van wat langskwam vanmorgen. Ik ben Sylvia Tunter. Ik kom uit Halen. Ik wil heel graag aandacht vragen voor dat kinderen tegenwoordig heel weinig buiten spelen. Ja, wat veel mensen niet weten van Roermond is dat Roermond een enorm watersportgebied heeft. Het grootste van heel Nederland, met de Maaspassen waar je prima kunt zeilen. Er wordt vaak geklaagd in de stad Roermond dat er zoveel buitenlanders naar het outlet komen. En we zouden dat moeten vermijden, dat er zoveel negativisme is om steeds maar weer over die buitenlanders te praten die hier inkomen komen doen. Ja, dan gaan we dus echt wel zo eventjes doen, kan ik u vertellen. Alle informatie over dit project overigens vindt u op nporadio1.nl/luistert naar jou. We staan open voor reacties. Horen we graag. Gebruik daarvoor ook de Radio 1-app. En wie weet, NPO Radio 1 luistert naar jou. Hoort uw reactie hier tijdens de uitzending voorbij komen. Ja, Roermond, het bisdom. Denken we dan meteen aan een prachtige kathedraal natuurlijk. Historische binnenstad. Maar deze plek is nog wel wat rijker dan dat. Er is een wel heus shopwalhalla. Zo'n 8 miljoen mensen bezoeken namelijk jaarlijks hier het outletcentrum in Roermond. Maar niet iedereen is blij met dat grote succes. Want die koopjesjagers zorgen ook voor wat overlast. En daarom, ik zei het al eventjes, Dirk Fransen en Jos van Rij, beide wethouder in de gemeente Roermond. Jullie hebben een sterke afvaardiging gestuurd naar deze tafel. Heel goed. En Charlotte van Dijk-Pieters, voorzitter van het dorpscomité Leeuwen. Leeuwen is een dorpje hier vlakbij, hè, bij Roermond. Officieel is het een wijk, maar wij, de mensen uit die wijk, noemen het nog steeds een dorp. Kijk aan. Van harte welkom en fijn dat wij hier mogen zijn in uw gemeente. Meneer Van Rij, even bij u beginnen. U bent sinds een half jaar weer wethouder. Hè? U kon het niet laten, want u was al eens een lange periode wethouder hier. Maar het trok toch weer, het bestuur? Nou, de burger heeft vertrouwen in mij gehouden. En dat vond ik het mooiste. Ja. Anders had ik hier niet gezeten. Want als de burgers, want u was lijstduwer, geloof ik. En u kreeg zoveel stemmen dat u zei van nou, dan moet ik er ook wat mee doen. Nou, dat heb ik niet alleen in de afgelopen jaar gedaan, maar ook in 2018 en ook in 2014 en ook in 2007. Ja, even de olifant in de kamer benoemend, met uw goedvinden. Want mensen denken misschien Jos van Rij, waar ken ik die naam ook weer van? Nou, u bent ooit veroordeeld vanwege corruptie en stembusfraude in de vorige periode als wethouder. Toch lijken de mensen in de Roermond daar niet zo aan te tillen. Sterker nog, u bent mateloos populair. Hoe verklaart u dat zelf eigenlijk? Nou ja, omdat de mensen ook hebben gevolgd wat er de laatste 10 jaar is gebeurd. En ook tijdens de rechtszaak is gebeurd. Maar ik kijk liever vooruit in plaats van terugkijken. En ik ben altijd, wat ik zojuist ook zei, ontzettend tevreden geweest dat de burger Roermond, althans die op de LVR heeft gestemd, vertrouwen in ons heeft en in mij heeft gehouden. LVR is de Liberale Volkspartij Roermond, hè? Ja. Ja, precies. En nu denk ik toch van, zou dat iets zeggen over het verschil in mentaliteit, hoe dingen beleefd worden in Limburg en de rest van Nederland? Want ik kan me voorstellen dat in andere delen van Nederland, als wat in het verleden is gebeurd, dat mensen niet zo snel op zo'n iemand weer zouden stemmen. Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de oud-president van de Rekenkamer, Arno Visser, een onderzoek heeft gedaan en gezegd dat Limburg niet afwijkt van elders in Nederland op dat terrein. Dus daar hou ik het maar bij. Maar goed, als je eenmaal een etiket op hebt, dan heb je daarmee te leven. En dat doe ik dan ook. Ja. Overigens had niet iedereen dat, want uw partij werd een tijd uitgesloten, hè, van deelname, een soort cordon sanitair. Maar goed, mijn collega Hans zei het al, u mocht dus weer meedoen. U doet weer mee nu als wethouder. U zit in de coalitie. Ja, we hebben het dus vandaag over het succes van Roermond als winkelstad. Roermond werd vroeger nog wel eens een ingeslapen provinciestadje genoemd. Hoe heeft u dit weer tot leven gewekt, meneer Fransen? Nou ja, dan moet ik toch allereerst kijken naar toch een generatiegenote voor mij. En dat is collega Van Rij. Toch weer uit bij meneer Van Rij. Nou, als je dat in de juiste chronologie plaatst, is dat natuurlijk wel de juiste context. Want in de tijd dat collega Van Rij eerder wethouder hier in deze stad mocht zijn met de collega's en het toenmalig stadsbestuur en de toenmalige gemeenteraad, is besloten om het outletcenter hier te vestigen in 2001, om precies te zijn. Heeft dat ook echt gedaan? Is dat ene outletcenter, is dat de reden geweest dat het nu geen ingeslapen provinciestadje meer is? Nee, dat denk ik niet. Mijn mening is in elk geval van niet. Maar ik denk dat ik collega Van Rij zie glimlachen als ik ga zeggen dat het outletcenter er gekomen is ter versterking van de binnenstad. En niet andersom dat toevallig Roermond er ligt ter versterking van het outlet. Dus het is andersom ooit ontstaan. Ja. Alleen, ja goed, elk succes heeft natuurlijk een volgordelijkheid. En na corona zie je nu natuurlijk weer alles aantrekken. En dat is hartstikke goed. Want zelfs vandaag op een regenachtige dag, zeg ik met een vrolijke ondertoon, ziet u hier in Roermond de beleving door de stad hartstikke op en want gebeurt dat ook echt, dat idee van dat zo'n outletcenter ook goed is voor de omgeving, voor de ondernemers hier? Gebeurt dat ook natuurlijk echt? Tot en met 4, 5 jaar geleden werd dat echt exact, mocht je dat in het kader van privacy ook nog met wifi-signalen en zo allemaal exact meten. Dat mag tegenwoordig niet meer, dus dat wordt geschat en af en toe periodiek geteld. Maar tussen de 1,5 en 2,5 miljoen bezoekers komen gewoon ook naar de binnenstad. Dat zijn er geen 8 miljoen, moet je ook heel eerlijk in zijn. Dus we hebben nog wat te doen. Mm-hmm. Maar als we alle mensen die naar het outlet komen in de binnenstad een plek zouden kunnen geven, nou ja, dan wordt het nog veel beter. Eigenlijk is dat outletcenter een magneet voor de hele stad geworden, voor de hele gemeente Roermond. Het is een van de prachtige magneten. Roermond heeft gelukkig meerdere kenmerken en meerdere goede eigenschappen, maar dat is er zeker één, dat moet je niet ontkennen. Had u dat allemaal al bedacht, meneer Van Rij, dat het zo'n magneetfunctie zou worden toen u dat outletcenter wilde? Nee, zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. Wij hebben een historische binnenstad, een koopstad van oudsher. En we hebben, zoals collega Fransen zegt, altijd gezegd, als er een nieuwe vorm van retail, want factory outlet is een nieuwe vorm van retail, als we die kunnen samenvoegen met hetgene wat we hebben, dan worden we veel sterker. En dat is nu natuurlijk gelukt. Maar de beginjaren waren niet zo eenvoudig. Dus zo werkt dat natuurlijk. Nee. Mevrouw van Dijk-Pieters, u bent voorzitter van het dorpscomité Leeuwen. Dat is, zoals gezegd, al een plaatsje hier in de buurt. 1100 inwoners. Pal naast het outletcentrum ligt dat. Ja, en jullie zijn daar minder blij mee, hè? U heeft al jarenlang aan de bel getrokken. U heeft overlast. Ervaart u? Waar heeft u precies last van? Nou, laat ik eerst vooropstellen, het outlet heeft Roermond een enorme impuls gegeven. We moeten niet alleen uitgaan van de negativiteit. Ik wil in eerste instantie vooropstellen dat het een winst, een aanwinst is voor Roermond. Ja. Sowieso qua arbeids. Dat ziet u allemaal. Werkgelegenheid, dat zien we allemaal. Wat wij echter ook zien, en nogmaals, een dorp van 1100 inwoners met ongeveer 20 straatjes. Van 2 straten echt vanuit het N280 een sluipweg is voor de duizenden bezoekers. Mm-hmm. Dat betekent heel wat verkeersoverlast in Leeuwen. Ik begrijp dat de meest drukke dagen al de Duitse dagen worden genoemd. Eerst zeiden we er altijd Duitse dagen, maar we zien er nu allerlei andere nummerborden bij, buitenlandse nummerborden. Ja? Waar komen de mensen vandaan? Uit heel Oost-Europa. Oh ja, en die komen allemaal naar Roermond om te shoppen? Ja. Maar u zit vooral met het probleem van die sluiproute. Maar dan denk ik, dat moet toch, kunnen we hier toch even regelen aan tafel? Twee wethouders notabene? Nou ja, ik spreek liever van organiseren, regelen. Daar geven sommige mensen weer een hele andere draai aan. Oh ja, dan moet je helemaal in deze regio een beetje niet uitkijken natuurlijk. Dat zijn uw woorden. We organiseren dat. Nee, in samenwerking met de provincie heeft de gemeenteraad en het toenmalige college anderhalve periode geleden natuurlijk een besluit genomen om de N280, de provinciale weg waar mevrouw over spreekt, in elk geval te upgraden binnen de ruimtelijke kaders die mogelijk waren. Te upgraden? Sorry. Eindhoven in het klein. Met andere woorden, als je vanuit Maastricht naar Den Bosch, dan pak je de binnenbaan en zoef, heb je geen afritten meer. En als je eraf wilt, dan pak je de buitenbaan. Ja, maar u zegt ook binnen de mogelijkheden. Dat klinkt altijd als gemeentetaal voor eigenlijk kunnen we niet zo heel veel doen om de echte overlast te beperken. Dat kan ik u heel eenvoudig uitleggen. Aan de ene kant heb je dat outlet liggen en aan de andere kant heb je gewoon woningen van mensen die er wonen. Ja, dat ruimtelijk perspectief heb je. We gaan geen woningen afbreken natuurlijk. Nee, en er was geen andere oplossing om de inwoners te ontlasten? Roermond heeft 12 miljoen euro bijgedragen aan deze oplossing van in totaal 60 miljoen. Ja. Dit was de meest goede oplossing. Het klopt. De N280 is prima aangepast. Als je ziet ook, sinds vorig jaar, begin vorig jaar, toen het echt... Nou, dan willen jullie niet voorstellen dat buitenlandse auto's op onze opritten geparkeerd stonden. Ik dacht dat er een feestje aan de hand was. Totdat ik merkte dat het allemaal toeristen waren. Dus er is ingegrepen door... na een gesprek met ons, met het dorpscomité... na gesprekken met directeur van de outlet... Maar is er genoeg ingegrepen wat u betreft? Of zegt u van, er moet nog meer gebeuren? Nee, er moet echt nog meer gebeuren. Want als je kijkt naar niet alleen het toeristisch verkeer... maar ook de aanleverbedrijven, het zware vrachtverkeer... en je ziet hoe beschadigd sommige bochten zijn bij ons... hele stoepbrandenweg van die, hoe heette die, ruggen? Varkensruggen, die gewoon door vrachtwagens opzij geschoven worden. Dan denk ik, nou, hier moet echt wel wat meer gebeuren. Voelt u zich niet voldoende gehoord? Wat zegt u? Voelt u zich niet voldoende gehoord? Ik moet zeggen, regelmatig zitten we aan tafel met de wethouders. We zitten regelmatig aan tafel met de ambtenaren. Men luistert naar ons. Het is alleen jammer dat wij elke keer aan die bel moeten trekken. En dat we niet tot die oplossing kunnen komen waarvan we zeggen ja. Ja. Dit is goed. Meneer Van Rij, wat kunt u hier nu mee, nu u dit hoort? Nou, zoals mevrouw al zegt, we vinden geregeld overleggen plaats. Daar is een noodscenario, maar de collega Fransen uitleggen voor die Duitse dagen, waar u het over had. Ik heb zelf heel veel vrienden in Leeuwen wonen. Ben nog nooit aangesproken dat ze overlast hebben. Ook niet door het bevoorradingsverkeer. Nou, zegt u dan dat mevrouw Pieters... dat zeg ik niet. Een uitzondering is... Met haar klacht? Er zullen een aantal mensen in Leeuwen last hebben, maar niet geen 1100 inwoners. Nooit. Is het belangrijk dat alle 1100 inwoners er last van hebben? Nee, maar luister, maar in onze, dat u vandaag hier zit, hebben ook mensen last van met de autootjes die buiten staan en zo allemaal. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, de economische activiteit was zo'n impuls, zoals wordt gezegd, en dat er een aantal dagen per dag een beetje overlast is. Dat heb je als je bij het Ajax-stadion komt ook. Het eerlijke verhaal is, hoor ik vanuit het gemeentebestuur... mevrouw Van Dijk-Pieters, u moet het op de koop toenemen. Het hoort er nou eenmaal bij. Het kan niet allemaal weggenomen worden. Het is niet alleen een kwestie van overlast moet je op de koop toenemen. Dat zegt wethouder Van Rij niet alleen. Ik vind het heel erg jammer dat wethouder het een beetje kleineert als zijnde van, het zijn eigenlijk maar een paar mensen. En dan denk ik, nou, als ik zie, we hebben een paar jaar geleden een enquête gehouden onder de inwoners. En als je ziet wat voor reactie dat met zich meebrengt. En dat daar ook echt werkgroepen uit zijn voortgekomen. Omdat we begrijpen dat we het samen met het gemeentebestuur moeten doen. En dat alleen maar op die deur kloppen niet voldoende is, maar dat je ook echt bereid moet zijn om samen rond de tafel te zitten en naar oplossingen te gaan zoeken. En dat moet je wel continu doen. Oké, nou in ieder geval zitten jullie hier nu aan de tafel, dus dat is al winst wat mij betreft. Dank daarvoor, Dirk Fransen. Vergeet niet dat het Design Outlet Center tegen een industrieterrein aan ligt. En Leben tegen een industrieterrein aan ligt. Dat is niet alleen het Outlet Center. Nee, oké. Okay, dus het is ook, het is en. We zitten ingeklemd. Ja. We zitten ingeklemd. Historisch, en dan kun je niks. Er ligt een papierfabriek. Ja, dat Vroeger liep de IJzeren Rijn er ook nou, nog. Nou, weet je, ik heb een goed idee. Want we gaan het meer Roermondse thema's behandelen. Als jullie nou even verder praten daarachter in de ruimte, dan kunnen hier weer nieuwe gasten aanschuiven. Zo. En dan dank ik jullie alvast hartelijk voor jullie komst. NPO Radio 1, luister naar jou. Ja, zoals gezegd, zometeen nog meer Roermondse thema's. Nu eerst gaan we nog even naar een korte samenbundeling van de reacties die we vanmorgen ophaalden. Nou, mijn naam is Pieter Maas en ik vond het leuk om eens een keer hier langs te komen en om te vertellen dat iets wat mij eigenlijk al langer boeit en interesseert, dat is het nieuws van eergisteren in plaats van het nieuws van vandaag. Nou, ik zou zo graag aandacht geven aan armoede hier in Roermond. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb 10 jaar in bewindvoering gezeten. En ik weet wat dat betekent. Het nieuws van vandaag is altijd heel snel enzovoort. En heeft, naar mijn idee, veel te weinig duiding. Of geeft zelden eens een andere invalshoek dan alleen het zogenaamde feiten. Nou, ik ben Ilse en ik ben betrokken bij de Groene Transformator en de Omwentelaars hier in Roermond. En de Groene Transformator is het fysiek centrum, de Omwentelaars is de beweging. En wat ik zo fijn zou vinden is als er zo aandacht zou kunnen zijn voor de manier waarop dit soort initiatieven gebouwd worden, tot stand komen, zodat andere mensen daar ook van kunnen leren. Ja, goeiedag. Mijn naam is Thijs Kamps van Marktslagerij Thijs Kamps, Maasbree. Van mij mag het wel een beetje meer gaan over minder wet en regelgeving. En dat het allemaal wat makkelijker wordt voor de kleine zelfstandigen en de middenstand. Wat zal ik zeggen? Ik liebe Holland sowieso. Ik mag gerne in Holland kaufen. Het had een flair. Ja, een van de Duitse bezoekers van Roermond. Inmiddels bij ons Jos van den Broek van de regionale zender L1. Welkom Jos, fijn dat je er bent. En ook aangeschoven is Joost Gerards, inwoner van Roermond. Kenner van de DAS, weet ik sinds vandaag. Ja, helemaal waar. En u bent bij ons naar binnen gelopen vandaag omdat u daar een verhaal over heeft. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Jos, ik begin bij jou. We hoorden jou al afgelopen zondag tijdens onze kick-off-uitzending. Toen we een rondje Nederland maakten, toen kwam jij zelf met het thema dat we net bespraken, het Shop Walhalla, dat Roermond heet. Nou, dat hebben we gecoverd, kunnen we zeggen, met onze eigen gasten. Met jou willen we een paar andere thema's bespreken die ook vol in de aandacht staan hier in de provincie. Dan begin ik eventjes 1,5 jaar geleden. Gaan we een klein stukje terug in de tijd. Want er stond de grote van Zuid-Limburg onder water. En jij hebt daar meerdere reportages over gemaakt. En wat is nou, als je terugkijkt, de meest gehoorde reactie van de Limburger op dat thema? Nou ja, de schrik zit er goed in. De schrik zit er goed in. En het had heel anders af kunnen lopen. Als je kijkt net over de grens in België en Duitsland zijn er 100, 200 doden gevallen. En het was kantje boordje. En waarom was het kantje boordje? Omdat we heel veel geluk hebben gehad. En omdat er al 25 jaar aan die Maas wordt gewerkt. Dus dat is bijzonder. Dus je moet je voorstellen, Itter en Borgharen, die hadden helemaal blank gestaan. Die konden nu bijna 1,5 meter meer water krijgen. Dus de Maas heeft ons gered. Roermond heeft het net droog gehouden. We hebben hier veel gebeden voor een goede afloop. Maastricht heeft het net droog gehouden. Daar had het ook helemaal mis kunnen gaan, op een paar centimeters na. Alleen, ja, in de buurt van Valkenburg ging het helemaal mis. En dat kwam natuurlijk door de zijrivieren van de Maas, de Geul en de Gulp in dit geval. Ja. En hoe zit het met de nasleep? Ja, de nasleep, dat is natuurlijk toch weer typisch Nederlands. Dan is er een grote ramp, alle ministers komen en de koning komt. De koning en de koningin. Iedereen is er en al het geld wordt bij elkaar toegezegd. Alleen dan is het natuurlijk weer de vraag, ja, wat is er dan 1,5 jaar later neergedaald in de regio met de mensen die nog met de poot in de klei staan? Ja. En dan zijn er nu nog steeds mensen die wachten op geld, op compensatie. Ja. En dat is natuurlijk altijd vervelend. Ja, en dat is nog een recente overstroming. Hè? Want ik begreep dat in 1993 en 1995 er ook overstromingen waren. En zelfs die zijn nog niet helemaal gecompenseerd. Nou, die zijn wel gecompenseerd, maar er zijn nog steeds maatregelen. Er zijn nog steeds stukken in Noord-Limburg waar nog de nooddijken liggen. Die zijn aangelegd naar 1995. Ja. Die mochten maar 10 jaar liggen. Nou, die liggen er nog steeds. Die moeten nog hersteld worden. Ja. Dus je ziet gewoon dat een ramp eigenlijk altijd een heleboel ophef veroorzaakt. Er komt een heleboel geld. Alle ministers komen. En dan moeten plannen gemaakt worden. En het is ook moeilijk en lastig, want je hebt het over rivieren, infrastructuur, buitengebieden van de Maas, winterdijken, noem maar op. Het is lastig en hoe langer het duurt, hoe minder prioriteit het dan heeft. En zou het ook kunnen omdat Limburg gewoon ver van Den Haag ligt, dat dat ermee te maken heeft? In ieder geval, wordt dat zo gevoeld hier? Ja, dat is natuurlijk een beetje vanuit het verleden een soort Calimero-gevoel. Ja, ja. Den Haag doet tot maar wat ze doen daarachter. En vertellen dit met. Dus Den Haag is altijd een makkelijke vijand. Maar goed, daar schiet je natuurlijk uiteindelijk niks meer op. Nu komt de regio steeds meer met goede plannen. Zeg, we hebben goede plannen. We liggen in het centrum van Europa. Is de poort naar Europa. Dus we zijn eigenlijk veel belangrijker dan jullie ons altijd hebben toebedeeld. Als uw hand in eigen boezem steekt, wat doet Limburg dan voor Den Haag bijvoorbeeld? Nou ja, kijk. Want Limburgers zijn graag ook eigen, toch? We zijn natuurlijk eigen. We hebben ons eigen taaltje, ons eigen dialect. Voor Kalaplati volop. Alle plaatsnaamborden zijn in het dialect. Friesland begint dat nu pas te doen met hun eigen taal. We hebben dat al 300 jaar. Ja, we zijn wel eigen, voor zin van ons. En dat is natuurlijk een bepaald cultuurtje. En dat is ook een bepaalde gemoedelijkheid. Maar ja, soms voelen we ons wel ver weg van de Randstad. Maar het heeft geen zin om je daar tegen af te zetten. Want je zult het toch samen moeten doen. En bij zo'n ramp zoals in Zuid-Limburg heb je natuurlijk geld nodig uit Den Haag. Anders kom je er niet. Ik ben wel even benieuwd. De twee wethouders zitten iets verderop. Maar even knikkend, ja of nee. Is Limburg goed genoeg in het vizier van Den Haag? Meneer Van Rijen, meneer Fransen? Allebei nee schuddend. Zou je toch wat aan moeten kunnen doen met al de contacten in Den Haag, zou ik zeggen. Maar... Ieder kabinet is een Randstadkabinet. Ieder kabinet is een Randstadkabinet, zegt meneer Van Rijen. En het punt is, als je kijkt van 150 Kamerleden, wonen er volgens mij maar 4 in Limburg. Er zijn er wel nog 5 of 6 andere geboren in Limburg. Maar er zijn er maar 4 die ieder weekend naar huis komen. Ja. Dus als je kijkt, procentueel gezien, is het natuurlijk gewoon klein bier. Dat is het peanuts wat wij hebben vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Het stelt bijna niks voor. Ja, hoe kan dat dan? Daar ben ik dan toch benieuwd naar. Want ja, je kunt altijd blijven wijzen naar de ander, maar je kunt ook naar jezelf kijken. Je hebt te weinig kwaliteit. Je slaat te weinig op de trom. Ja. En het is altijd een beetje... Ja, goed, ik hou het zoiets van, hou het in ieder geval bij jezelf. Kijk waar je kwaliteiten liggen. Maar goed, ik ben geen politicus. Ik ben maar een journalist. Ja, maar goed, die zijn ook heel belangrijk, zeg ik dan maar eventjes. Ander probleem, want opiniepanel van 1 Vandaag heeft onderzoek gedaan in aanloop naar deze tour van NPO Radio 1. Wat speelt er in welke regio? Drugstoerisme komt hier naar boven. Ja, je zit hier op een grens. Volgens mij hebben we opgeteld misschien wel 300 kilometer grens met België en Duitsland. En die criminelen vinden dat fantastisch. Ze walhalla. Je doet in Duitsland een plofkraak, je vlucht naar Nederland en het geld parkeer je in België. En dat maakt natuurlijk heel lastig. We zijn het kleinste politiekorps van Nederland met naar Noord- en Zuid-Holland de grootste misdaad. Dus er is een discrepantie. We hebben grote problemen, we hebben veel criminaliteit. En we hebben eigenlijk te weinig capaciteit. Te weinig rechters, te weinig officieren, te weinig agenten. En ik zie nooit meer een agent op straat lopen, maar goed. Nou, ik was benieuwd, wat merkt de gewone man en vrouw, om er even zo te noemen, daarvan, van die criminaliteit? Nou ja, wat je natuurlijk van merkt, dat we een heel groot landelijk gebied hebben. Veel boerenbedrijven, loodsen staan leeg, schuren staan leeg. En dat zijn natuurlijk perfecte plekken om een ecstasy-lab te beginnen. Een sigarettenfabriek te beginnen, noem maar op. Daar is de criminaliteit. Dus ieder leegstaand pand is een potentieel gevaar in Limburg. Zo ernstig is het. Dus die proberen we ook meestal, als ze niet meer gebruik ze meteen af te breken. Ja, is het een beetje bij te benen voor de journalistiek wat er allemaal gebeurt? Ja, je kunt ook zeggen, ik ben geen misdaadjournalist, maar je valt natuurlijk wel met de neus in de boter, want je kunt met het enige sappige verhaal is nog niet verteld en het andere komt voorbij. Ja. Dus ja, als je ervan leeft, is het wel een broodwinning. Ja. Maar het is natuurlijk niet prettig als je weet dat je eigenlijk aan een gevecht bezig bent waar je gewoon eigenlijk met 3-0 achter staat. Ja. En je kunt het niet winnen. Nee, ik zie in dat kader ook een appje binnenkomen van een luisteraar van Stef. Die haakt nog even in op die corruptie. Die zegt, is Limburg echt corrupt of zijn journalisten hier scherper? En hebben ze betere contacten? Luisteren ze beter in de kroeg? In het noorden wordt ook vast veel afgeregeld waar geen haan naar kraait. Waarom blijven schandalen daar zo goed verborgen soms, terwijl ze in Limburg wel gevonden worden? Ja, dat blijft een goede vraag. Kijk, journalisten kunnen dingen doen. Je moet natuurlijk gewoon zeggen dat u heel goed bent. Ah, ja, precies. Oké, we zijn heel goed. Nee, maar het punt is natuurlijk dat journalisten en collega's van mij, en ik ken er een aantal, die kunnen gewoon echt met criminelen praten. Die kunnen de grens over, die kunnen dingen doen. Dat kan de politie niet. Dus wij kunnen met sappige verhalen komen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Maar we laten het wel zien. Ja. Joost Gerards, nog even met u. U kwam ons dus vanmorgen verblijden met een bezoek. En u wilde de schijnwerper op een onderwerp zetten waar wat u betreft te weinig aandacht voor is. En wel de das. Ja, helemaal. Ik durf wel te stellen dat Roermond de dashoofdstad van Nederland is. Want overal in de stad, maar ook in de omliggende dorpen die bij de gemeente Roermond horen, daar wonen dassen. In de stad? Ook in de stad. In tuinen van mensen, op industrieterreinen. Jos Knecht, ja, die herkent dit. Ja. Ja? Veel reportages over gemaakt, ja? Ja, zeker. Fantastisch verhaal. Ja, voor de DAS waar hij dadelijk over gaat vertellen, ben ik ook geweest. Fantastisch verhaal. Ga door, ga door. Ja. Nou ja, het is gewoon fantastisch hoe zij hun weg vinden. Overigens, in de aanloop naar deze uitzending vroeg ik me wel af van waarom trekken ze eigenlijk dorp in? Die vraag krijg ik ook wel de dorp en de stad in. En het zou wel ook met de droogte te maken kunnen hebben in het buitengebied. Maar het feit is in ieder geval dat ze gezellig tussen ons wonen, maar omdat ze schemer- en nachtdieren zijn, dat we ze zelf vaak niet zien. We werken zelf met wildcamera's en we hebben prachtige opnamen. En ze floreren, ze zijn echt mooie mollige dassen, bij wijze van spreken, die gewoon gezellig tussen ons wonen. U gaat er helemaal van glimmen en glimlachen. Ja, fantastisch. Ja, u wordt er helemaal vrolijk van. Maar is iedereen er zo blij mee? De meeste mensen die ik tegenkom, die er echt ervaringen mee hebben, zijn er echt blij mee. Een enkeling ervaart wel eens overlast als er een gezonnetje overhoop gehaald wordt. Of als je wil bouwen? Sorry? Als je wil bouwen, een projectontwikkelaar? Nou ja, de mooie ontwikkeling is dat wij op dit moment zelf op de lijn zitten van zelf is dan de Zoogdierwerkgroep, Marieke, mijn dassenmaatje en ik, maar ook andere mensen, kunnen wij wat meer samenleven met de natuur. Oh ja. En dus ook samenleven met de das. En we zijn nu ook met projectontwikkelaars in gesprek van hoe kunnen we zeg maar een ruimtelijke ontwikkeling zo doen dat die das gewoon op zijn plek kan blijven wonen. Wil je er daarom ook aandacht voor? Ja, dat is een van de redenen waarom dat die hele ontwikkeling naar natuur inclusief. Hè, dat is een landelijke beweging waarbij we dus echt steeds meer samen gaan leven met niet alleen de das, maar ook met de egels en met de vogels. En dat we ook ruimte maken bij nieuwbouw voor vleermuizen, vogels, de doorgangen tussen de tuinen. Ja, die hele beweging natuur inclusief, dus samenleven met de natuur. Ja, dat is gewoon een fantastische beweging wat mij betreft. En daar is steeds meer draagvlak voor, dus dat is hartstikke leuk. Wel mooi dat jij dit gewoon wist, Jos. Ik wist het, ja. Ik heb daar gefilmd. Maar ik heb even uit zitten rekenen wat het grapje heeft gekost. Want bij de Hambeek zat die dassenburg en die moest weggehaald worden. Volgens mij heeft het een paar tonnen gekost uiteindelijk om een dassenfamilie met twee jongen te verplaatsen. En ik ben een grote dierenvriend, die knuffelt ze dood. Maar van dat geld hadden we fantastisch veel meer mooie dingen kunnen doen. Dus die das die komt die stad in. Ja, en die vinden dat prettig. Maar eigenlijk kun ik zeggen, wil je midden in het centrum van een stad een das? En je zou ook zeggen, ik wil hem overal behalve daar. Maar als je hem dan weghaalt, moet je het ook goed doen, toch? Als je hem weghaalt, moet je het goed doen. Is een dassenjong overleden, las ik. Nee, precies. Als je hem weghaalt, moet je het goed doen. Maar als je kijkt wat dat gekost heeft, dan denk je, oh, wat had je veel mooie dingen voor de natuur kunnen doen. Dat had anders gekund. Dus daar wil ik toch even op reageren. Ja. Het had helemaal niet zo duur hoeven zijn. We hebben in het voortraject waren we betrokken. We hebben mee onderzoek gedaan. En we waren in eerste instantie in samenwerking. En als we die samenwerking hadden kunnen doorzetten, dan was dat veel goedkoper uitgevallen. En als we toen al die beweging hadden kunnen maken dat hij had kunnen blijven wonen, ja, dan was het nog veel goedkoper geweest. Mooi dus, dat dit verhaal op de tafel is beland hier vandaag. Dat vind ik een enorme, enorme winst. Dank daarvoor, Joost Gerards. We gaan even een vrijblik op morgen, want we zijn hier weer klaar bijna in Roermond. Maar morgen zitten we in Zutphen. En we gaan natuurlijk weer op zoek naar de specialiteit bij bakkerij van, in dit geval, Levi Jolink. Meneer Jolink, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Zutphense ijsselstroompjes. Wat is het, heel kort? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een koekje dat is ontwikkeld in 1990 door banketbakker Jan van Beek destijds. Is dat ontwikkeld voor het 800-jarig bestaan van de stad. En wij hebben het recept ervan gekregen om dat koekje opnieuw te ontwikkelen en te produceren. En dat is te koop bij ons in de winkels en in het Stedelijk Museum van Zutphen. Ik heb er nu al zin in. Ja, we houden het nog even magisch wat er allemaal voor lekkers in zit. Dat gaan we morgen zeker proeven. De ijsselstroompjes komen we zeker even langs, Levi Jolink. Tot morgen. En ik zeg dank aan al onze gasten hier in Roermond. En ook de gastheer van het literatuurtje in Roermond. Morgen dus in Zutphen. En zo meteen na 4 uur, zoals gewoonlijk, één vandaag op deze zender met Hila Noorzij. Dank jullie wel. Tot morgen. NPO Radio 1. Ook dit jaar hebben hulpverleners tijdens de jaarwisseling te maken gehad met geweld. En dat was geen momentopname. Blijkt uit onderzoek van het nieuwe programma Het Misdaadbureau. Hoe groot is de impact op hulpverleners? Onderzoek en persoonlijke gesprekken met presentator Maaike Timmerman. Het Misdaadbureau. Vanaf vrijdagavond om 7 uur bij Omroep WNL. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei.